tin cu bung sing sing me tung yan tim pukan amana ke iti king indung ibatan san kang keng sinino king me tung akaban me walaya iti e kuka malaya. Mangino